कह दीजिए कि खाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ खाह जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है।